राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 25 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण। सत्संग की बातें चलती है तो बहुत जगह बहुत बार लोग मन की बात के पूछते हैं कि मन कैसे लगे, और मन लगेगा तो ठीक होगा, मन बिना ठीक नहीं होगा, ऐसी मन की प्रधानता की बात पूछते हैं और पूछते हैं, पर वो सुनने पर वैसा करते नहीं है, परंतु जिज्ञासा मन की रहती है कि मन हमारा लग जाए तो ठीक होगा। और बात ठीक है, मन की अर्जुन ने भी पूछी यही, यो यंग योग पया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन। श्याम चंचल स्थिति, मन के चंचल होने से स्थिति नहीं होती, चंचल हमें मन कृष्ण प्रमाथि बलवत प्रदम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिषु दुष्करम। अर्जुन ने मन की चिंता पूछी, पर बात एक विलक्षण और है कि मन की चंचलता के विषय में दो ही श्लोक तो भगवान ने, दो ही श्लोक तो अर्जुन ने कहे और उत्तर में दो ही श्लोक भगवान ने कहे। किसी प्रश्न के उत्तर में इतने भगवान थोड़े नहीं बोले, मन की चंचलता के विषय बहुत थोड़े बोले। फिर अगर योग प्रश्न का विषय आ गया वो काफी कहा है, तो मन की बात है वो करते हैं, परंतु मन से भी एक विशेष बात है बुद्धि की स्थिरता भी। एक मन स्थिर हो जाए, एक बुद्धि स्थिर हो जाए, इन दोनों में बुद्धि की स्थिरता की बात श्रेष्ठ है और स्वयं की इनसे भी श्रेष्ठ है। तो मन के मन लगाने से इसकी मन की वृत्तियों के निरोध के विषय में पातंजलि योग दर्शन कहा है, अथ योगानुशासनम योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग किसका नाम है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। निरोध में क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, वृत्ति का निरोध होने से दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है, और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और समय में वृत्ति के स्वरूप रहता है, तो वृत्ति निरोध होने से स्वरूप में स्थिति होती है, ये पातंजलि योग दर्शन का कहना है। तो इसी बात होने से मन की प्रधानता है, परंतु भगवान बुद्धि की प्रधानता है बताते, बुद्धि की स्थिरता वो प्रधानता बढ़िया है, बुद्धि की स्थिरता की प्रधानता कल्याण में विशेष कारण है। अब मन की स्थिरता बुद्धि की स्थिरता में क्या भेद है, तो वास्तव में मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है, इसको अंतःकरण कहते हैं। कर शरणादि हमारे ये बहिकरणों में कर्मेंद्रियां है, और श्रोत्र चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियां है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां ये बहिकरण है, और मन बुद्धि ये अंतःकरण है, भीतर का कारण, ये बाहर का कारण, साधक तमम कारणम, जो साधक विशेष होता है कारण कहते हैं। तो ये कर्ण की प्रधानता बताई, और बुद्धि की प्रधानता भी कर्ण की प्रधानता है, परंतु मन की एक स्थिरता और एक बुद्धि की स्थिरता इसमें भी वो काफी फर्क है। मन की स्थिरता में तात्पर्य है कि मन जगह जगह जो डोलता है, एक तरह की बातें याद आती है, कहीं मन कहीं गया, कहीं मन कहीं गया, यूं कह दो चाहे मन को कभी कई बात याद आ गई, कभी कोई बात याद आ गई, कभी कोई बात याद आ गई, यूं कह दो, इसको मन की चंचलता कहते हैं। तो ये मन की चंचलता एक है और एक बुद्धि की चंचलता है। बुद्धि की चंचलता क्या है कि अपना जो ध्येय बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उसमें स्थिर विचार किया कि अब ऐसे ही करना है, तो ये बुद्धि की जो स्थिरता है इसकी भगवान ने प्रशंसा की। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे अकुर नंदना, उस बुद्धि से निश्चय कर धनी बनना है, मानी बनना है, निरोग बनना है आदि। जो संसार का निर्णय करती है बुद्धि, वो तो मन के समान ही है, परंतु पारमार्थिक निर्णय करती है। वहां विशेष बताया है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध से नैवम पाप भाव से। तो अब हमें सांख्य में कही है, बुद्धि को योग में कहते हैं, तो बुद्धि का प्रयोग यहां से शुरू हुआ है। इससे पहले बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला अध्याय दूसरे का 38वां श्लोक है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध। तो 38 के बाद 39वां ऐसा थे भी था सांख्य बुद्धि योगे थे मान सुनो। तो बुद्धि को बताया, बुद्धि में योग के विषय में कहे, तो योग के विषय में बुद्धि 41 से 44 तक कहते हैं, ये बुद्धि की स्थिरता करने का विषय है। जैसे 34, 35, 36, 37 चार श्लोक छठे अध्याय में मन के स्थिर करने का है, ऐसे ये चार श्लोक बुद्धि के स्थिर करने के हैं 41 से 44 तक। वो छठे अध्याय में मन की, क्यों ध्यान योग का वहाँ वर्णन है, यहाँ सांख्य योग का कर्म योग का वर्णन है। तो कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता का वर्णन है। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि एक एक होना, ये निश्चय करने वाली बुद्धि एक होती है। बहुत शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी होती है, एक निश्चय नहीं होती, बहुत शाखा वाली बुद्धि होती है। तो व्यवसाय मन अपने तो अपना कल्याण करना है, पक्की बात एक ही, अपना तो उद्धार करना ही है, ऐसे है ये बुद्धि की स्थिरता है। तो यहाँ एक होती है, तो बुद्धि की स्थिरता एक क्यों नहीं होती, जो व्यवसायत्मक बुद्धि है, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा निश्चय क्यों नहीं होता है। तो ये 44वें श्लोक बताया है, 41-44 तक का प्रकरण है दूसरे अध्याय में। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिशेषाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वरी, भोग और ऐश्वर्य की जिसकी प्रधानता है, मानो संग्रह करना सुख भोगना, ये दो बातें जब तक रहेगी तभी तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, ना मन स्थिर होगा, बुद्धि भी स्थिर नहीं होगी। क्योंकि दो उद्देश्य रहा ना, संग्रह करने का उद्देश्य रहा और भोग भोगने का उद्देश्य रहा। कामो भोग परमा एतावदित निश्चिता, ये आश्रय संपत्ति वालों के लक्षण है, बस इतना ही खाओ कमाओ, पैसा करते करो, भोग भोगो, राजी रहो, बस ये। तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, किसमें, परमात्मा में। हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये स्थिरता नहीं रहती। ऐसे भोग और संग्रह की आवश्यकता अथवा उद्देश्य रखते हुए जो सत्संग करते हैं, जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उनकी साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि उनकी व्यवसायत्व बुद्धि एक परमात्मा में लगी हुई नहीं है। बहुत साकायनता से बुद्धि अव्यवसायी नाम, वे अव्यवसायी है, वही व्यापार करते हैं और चीजें सब करते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, इसमें वो स्थिर नहीं रह सकते। इसमें स्थिर वही रहते हैं जो कि भोग ऐश्वर्य का जिसका उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है कि भाई संग्रह करना, भोग भोगना, आराम, मान, बढ़ाई, आदर, सत्कार, इसमें ही रहना है। मान प्राप्त करना, बढ़ाई प्राप्त कर लेना, शरीर से आराम से रहना, सुख भोगना, सुख सुविधा ठीक तरह से कर लेना, ऐसे रहने वाले परमात्मा की ही प्राप्ति करना ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तय आवृत्ति, और वो पुष्पित वाणी स्वर्ग में जाएंगे, वहां भी सुख भोगेंगे। तो सुख भोगने की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा वाले परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लग सकते सर्वथा। जब लग भी नहीं सकते तो प्राप्ति कैसे कर लेंगे? इस वास्ते जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, उनके लिए एक आवश्यक है कि एक निश्चय कर ले कि परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग सुने, इसका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। ऊपर से दिखता है कि सब छोड़ छाड़ भजन में लग जाए, साधु बन जाए, भजन में ही लग जाए, ये बात कहते हैं। मैं ये बात नहीं कहता हूँ, सावधान से सुना आप लोग, ये बात नहीं कहता हूँ। आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो, वो गृहस्थ में रहो चाहे साधु हो जाओ, चाहे सब छोड़कर चले जाओ, सब कार्य करो, उद्देश्य एक परमात्मा प्राप्ति का चाहिए। उद्देश्य संग्रह कर भोग भोगना नहीं चाहिए। उद्देश्य लक्ष्य ध्येय उम्र का काम, हमारा खास काम वो उद्देश्य, हमें उद्देश्य अपना कल्याण करने का है, ना संग्रह करने का है, ना भोग भोगने का है। संग्रह में धन का संग्रह भी हो जाता है, पढ़ाई करते तो बुद्धि का संग्रह, मन शास्त्रों का संग्रह बहुत सही इकट्ठा कर दिया, वो भी एक संग्रह है। धन का भी संग्रह है, वस्तुओं का संग्रह है, मकानों का संग्रह है, जमीन दादा का संग्रह है, गाय भैंस भेड़ बकरी का ठकर, ये संग्रह में ही आते सभी। तो निर्वाह मात्र करना है और कर्तव्य रूप से करना है तो गृहस्थ में रहो भी कर सकते हैं। लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति है, धन कमाना हमारा खास लक्ष्य नहीं है कि लक्ष्य नहीं और धन कमा लेगा, ऐसी बातें मैंने देखी है। लक्ष्य न होते भी धन पैदा हो जाता है, धन का लक्ष्य न करके भी काम करते हैं उसमें भी धन पैदा हो जाता है, आने वाला धन आ जाता है, और धन का लक्ष्य करते उनके भी धन आ जाता है, नहीं भी आता है। धन का लक्ष्य करते दिवाली हो जाते हैं, घाटा लग जाता है, लक्ष्य तो धन पैदा करने का है। तो ये नफा नुकसान लक्ष्य के ऊपर निर्भर नहीं है। माना धन का लक्ष्य लेने, लक्ष्य रखने से धन पैदा होता है, और धन का लक्ष्य न रखने से धन पैदा नहीं होता, ये नियम नहीं है। धन का प्राप्त होना न प्राप्त की प्रधानता है, वो भगवान का विधान होता है, उस प्राप्त के अनुसार धन आने वाला है। तो धन का लक्ष्य लेने पर भी धन आ जाएगा, और धन का लक्ष्य रखने पर भी धन नहीं आएगा। ऐसे धन का लक्ष्य लेने पर भी धन आने वाला आ जाएगा, और धन नहीं लेने वाला धन का लक्ष्य न रखने वाले भी आ जाएगा। तो धन का आना जाना धन के लक्ष्य पर निर्भर नहीं है, ये विधान पर निर्भर है। ये बात खूब समझने की है, ग्रस्तों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है। अब आज मैं इसका विस्तार नहीं करता हूँ, कभी आप कहें तो विस्तार करेंगे। फिर कर्म हमारे होते हैं, प्राप्त होता है, संचित होता है, क्रियमान कर्म है, कर्मों का विशेष है, तो वो विषय का अलग है, वो भी नहीं करना है। ये तो बीच में स्वास्थ्य आ गई कि व्यवसायत्मक बुद्धि एक परमात्मा को ही प्राप्त करना है। इस बात को लेकर लोग समझे भी ग्रस्त छोड़ दो साधु हो जाओ, तो साधु हो जाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, न ग्रस्तों को होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य उसको होती है, लक्ष्य परमात्मा को, किसी आश्रम में, किसी वर्ण में, किसी देश में, किसी वेश में, किसी संप्रदाय में कोई ना हो, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। तो ये गृहस्थ भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है, हिंदू मुसलमान ईसाई हर एक कर सकता है, स्त्री पुरुष सब। तो व्यवसायत्म का बुद्धि, बुद्धि की स्थिरता, अपने विषय पर आ जाते हैं। बुद्धि की स्थिरता है, बड़ी काम की है। हमें इस लक्ष्य करना है तो इसमें बुद्धि की स्थिरता कर ली, बिल्कुल परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा स्थिर कर लिया विचार। फिर वो काम करो, ग्रस्त ग्रस्त करो, व्यापार व्यापार करो, और जिसका काम है फौजी पलटनी वो बनो, चाहे दलाली बनो दलाल करो, चाहे गाय रखो, तो कुछ भी करो, परंतु लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होगा तो हरेक काम परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। क्योंकि हरेक परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो गीता ने एक बहुत विलक्षण बात की है, उसी तरफ ध्यान दें। गीता का उपदेश युद्ध के समय हुआ है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम ने पांडव, युद्ध का बिल्कुल आरंभ होता है, शस्त्रों के चलने की तैयारी हो रही है, ऐसे समय में गीता को उपदेश दिया गया। और गीता में कहा गया कि सुख दुख के समय के उत्पाद लाभा लाभ जया जय तत्व युद्ध स्व, तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ कर युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो युद्ध रूपी क्रिया से भी पाप नहीं लगता और उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, ये गीता में कही। ये विलक्षण बात ऐसी बताई गीता ने, बड़ी अलौकिक बात बताई है, हरेक जगह नहीं मिलेगी। युद्ध रूपी क्रिया, दिन भर मनुष्यों का गला काटना, दिन लोग दिन भर, कितना क्रूर कर्म है। अर्जुन ने भी कह दिया तत्किन कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसी केश हुआ, मेरे को घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं, कर्मों में भी घोर कर्म है, बड़ा हिंसात्मक नाश करने का। ऐसे कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाएगा। अर्जुन कहता कैसे वचन तो आपके ज्ञान सर हुआ, राज्य प्राप्त करने पर भी राज्य में अर्जुन फंसे नहीं, पांचों भाई वनवास में चले जाते हैं पोते को राज्य दे करके। तो राज्य में फंसता है जिसका भोग और ऐश्वर्य उद्देश्य होता है वो, और भोग और उद्देश्य जिसका भोग और संग्रह उद्देश्य नहीं होता वो फंसता नहीं है। तो सुख दुख के समय करता उसी क्षमता आती है। अब संग्रह का उद्देश्य हो तो संग्रह होगा, न हो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। भोग का उद्देश्य तो भोग मिले न मिले दोनों में क्षमता कैसे रहेगी। दोनों में क्षमता तभी रहेगी जब लक्ष्य हमारा धन संग्रह कर भोग करने का नहीं होगा, तब होगा। तो लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति का रखे, इन कामों को करता रहे तो इन कामों को करते हुए लाभ हानि में क्षमता रहेगी, वो क्षमता कल्याण करने वाली है। तो अपना उद्देश्य लक्ष्य, गृहस्थ भी साधु भी स्त्री भी पुरुष भी छोटा भी बड़ा भी जवान भी बूढ़ा भी सब बना सकते हैं। हमारे अब उम्र जितने हैं व्यवसाय एक निश्चय बुद्धि करेंगे तो निश्चय वाली जो बुद्धि है, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो मन की एकाग्रता से बुद्धि के एक होने के अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। बुद्धि के चंचलता दूर करोगे तो चंचलता सर्वथा मिटेगी नहीं, क्योंकि मन की चंचलता सर्वथा नहीं मिटती। मन की चंचलता में कारण आता है कामना, वो भोगों की कामना रहेगी तो मन स्थिर नहीं होगा ऐसा। तो मन की स्थिरता में दो अवस्था होती है, मन की स्थिरता में समाधि होती है और उत्थान होता है। बुद्धि की निश्चलता में दो बात नहीं होती, इसमें समाधि उत्थान दो अवस्था नहीं होती, बुद्धि की निश्चय में एक ही होती है। व्यवसाय का बुद्धि एका निश्चय एक ही बुद्धि के मिलते हमारा कल्याण करना है। जैसे धन का लक्ष्य रखने वाला घाटे के काम में नहीं जाता, उसको पता लग जाएगा कि घाटा लगेगा, वो काम नहीं करेगा कभी। धन का उद्देश्य ऐसे जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की बाधा हो जाए वो काम नहीं करेगा। व्यवसाय में बुद्धि होने से जिसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ऐसा काम नहीं करेगा। और परमात्मा की प्राप्ति का साधन रूप से सब काम करेगा, तो व्यवहार उसका परमार्थ सिद्धि करने वाले हो जाएगा। तो गीता की ये विलक्षणता है कि व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। व्यवहार भी कौन सा? युद्ध, जो घोर कर्म है। जब घोर कर्म में भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो सौम्य कर्म में परमात्मा प्राप्ति क्या संदेह है? सौम्य कर्म करना है, जो अपना कर्तव्य है वो करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों के कर्म बताए भगवान ने, चारों वर्णों के कर्म अच्छी तरह से। आश्रमों का कर्म बहुत कम वर्णन है गौण नीति से, चारों वर्णों का कर्म बहुत विशेषता से। चारों कर्म करने श्रेष्ठ कर्मणी अभी रहता है, संसिद्ध लगते है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने मन को संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, तो कर्म क्रिया बाधक नहीं है इसमें। तो क्षत्रिय का कर्म युद्धे चापि पलायनम, शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे चापि पलायनम, दानम, स्वभावसर, क्षात्रियम कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय का कर्म है ये। तो कर्म करते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाए, स्वकर्मणात्मा में जो सिद्धि बिंदरी मानव सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या है? ये बुद्धि की स्थिरता है। एक निश्चय के मैं तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। धन की प्राप्ति का निश्चय करने पर वो क्रिया में वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, धन की प्राप्ति प्रारंभ से होती है। और बुद्धि का निश्चय अगर काम करोगे तो संसार की प्राप्ति तो कर्म के अनुसार होगी, पर परमात्मा की प्राप्ति निश्चय के अनुसार होगी। वो होगी ही परमात्मा प्राप्ति। संसार का सुख दुख दोनों होगा, घाटा नफा सब होगा, जीना मरना होगा, आदर विरादर होगा, प्रशंसा निंदा होगी, ये दोनों चीजें होगी। पर दोनों चीजों में वो निर्विकार रहेगा, उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति दो नहीं होती, दो तभी तक होती है जब संसार का उद्देश्य रहता है, परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तब तक। पर परमात्मा प्राप्ति ही करना चाहता है तो उसमें दो नहीं रहती, संसारिक सिद्धि हो न सिद्धि हो उसमें निर्विकार रहता है। हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति करने का है। तो परमात्मा प्राप्ति में लगने वाले घाटा नहीं लगता, इसमें नफा ही नफा होता है। जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मा जी बनते, योग का जिज्ञासु हो गया तो भी शब्द ब्रह्म स्वादि के मिल जाता है। प्रेम कह कहे सकाम कर सबको ऊंचा उठ जाता है, सबसे एक ही विचार है उसका। इस बात से भगवान कहते हैं तो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमा भगवान परमात्मा परायण जो जाओ। तो एक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, यह बुद्धि की स्थिरता है। और चंचलता मिटाकर एक लक्ष्य में मन को एकाग्र रहे, ये मन की स्थिरता है। तो बुद्धि की स्थिरता में अपना ध्येय अपना लक्ष्य एक बना लिया, उसमें कभी विचलित न हो, वो एक रह जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते बुद्धि की स्थिरता मन की स्थिरता से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। मनुष्य बुद्धि की स्थिरता विचार नहीं करते, मन की स्थिरता भी ध्यान देते हैं, ये खूब समझने की बात है। महाराज जी अभी आपने ये फरमाया कि मन में कामना रहेगी तो मन चंचल होगा। हाँ। तो ऐसे मन में कामना रहने से जब मन चंचल रहता है, हाँ, तो कामना रहने से फिर बुद्धि का निश्चय भी कैसे होगा? कामना रहने से बुद्धि मन चंचल रहता है, ऐसे ही कामना के रहते हुए बुद्धि का स्थिर। अब तो मैंने कह दी बात, बुद्धि की व्यवसाय तो मैंने कहा कि बुद्धि के धन का निश्चय करने वाला है तो उसमें दो बात होगी। ये कहा ना, धन का निश्चय करके करोगे तो धन मिलेगा न मिले दोनों बातें होगी, क्योंकि धन का निश्चय है। तो नाशवान का बुद्धि से निश्चय कर लेने पर दोनों बातें होगी, पर अविनाशी का निश्चय करने पर दो बात नहीं होगी। अविनाशी का निश्चय होगा ही, कैसे कामना के रहते हैं? ना कामना का त्याग उद्देश्य ज्यादा ना, पहले कामना के त्याग का उद्देश्य बनता है, पहले कामना का त्याग नहीं होता है। मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार के भोग और संग्रह नहीं करना है, ये मूल में। मूल में अगर भोग और संग्रह की बात हो गई अथवा भोग की होगी अथवा संग्रह की होगी, दोनों होगी चाहे दोनों में एक भी होगी, तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। भोग ऐश्वर्य पुरुषोत्तम व्यवसाय बुद्धि ना भी दिए थे, तो इसका आश्रित त्याग करना पड़ेगा। पर आश्रित के त्याग में मन की प्रधानता नहीं होगी, बुद्धि की प्रधानता होगी। आशक्ति कामना के त्याग में मन की प्रधानता नहीं होगी, बुद्धि की प्रधानता होगी। काम सकाम भाव है तो भी निष्काम भाव बुद्धि का होगा। इस वास्ते ऐसा तेविता सांख्य बुद्धि योगे, तो बुद्धि सुनो सांख्य में कह दिया, बुद्धि सुनो तो बुद्धि की प्रधानता है, मन की प्रधानता नहीं है। मन की प्रधानता ध्यान में है। समाधान हो गया? हुआ नहीं, पूरा नहीं हो जाना। देखो ख्याल रखो, अपने मन में संग्रह और सुख की इच्छा होती है तब तक ना मन लगता है ना बुद्धि लगती है। हम परमात्मा में लगना चाहते हैं स्वयं और मन को लगाते हैं तो मन स्वयं परमात्मा में नहीं लगता, और हम सब परमात्मा में लगना चाहते हैं तो हमारा ध्येय संसार में होकर परमात्मा ध्येय हो जाएगा। जब हम खुद परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो इंद्रियों की मन की गौणता हो जाएगी, बुद्धि की प्रधानता हो जाएगी। और बुद्धि के प्रधानता में भोग और ऐश्वर्य का आसक्ति नहीं रहेगी, ध्येय नहीं रहेगा। बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य है। ये परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय भी तो कामना के रहते हुए कैसे हो जाए? कामना के रहते होती, कामना के बिना हो तो हो नहीं। महाराज आप तो कहते हो कामना के रहते बुद्धि से, मैं तो कहूँ कामना के और भोगों के रहते भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दो श्लोक चार श्लोक आते हैं गीता जी में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते संगास कामक प्रणशति आता है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण, विषयों का आचरण करते हैं प्रसाद और प्रसाद स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। उद्देश्य जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो भोगों के भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य जब तक नहीं होगा तो संसार का ध्यान करते युक्त आशित मत पर इकसठ में कहा, मेरे परायण नहीं होगा तो परनिश्चित हो जाएगा। मानो भोग भोगते हुए भी उद्देश्य भोगों का रहेगा तो भजन ध्यान करते हुए पतन हो जाएगा, और उद्देश्य भोगों का संग्रह का नहीं रहेगा और उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति होगा तो भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप तो संचल विद्या में बात करते संचल रहेंगे। अब नहीं दूसरे भक्त से नाम में ज्यादा समय हो जाएगा, इस विषय पीछे छोड़ो, आप बड़ा विस्तार से करेगा, कल ही छोड़ दो अपने शौक में। याद रखना ये विषय कल छोड़ो कर, क्या विषय है मेरे को याद दिलाने का, हमें भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है, हमें याद रह भी जाता नहीं भी रहता, भूल जाता हूँ। तो विषय ये है कि हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का बन जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और उद्देश्य परमात्मा का प्राप्ति का न हो संसार का रहेगा तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इसमें मन और बुद्धि का कहां तक विषय है ये समझना, इसमें मन का कहां तक साथ है, बुद्धि का कहां तक साथ है, किस तरह से ऐसे बुद्धि छेड़ना याद आ जाएगी, नहीं तो फिर वो याद ना देना। विस्तार से बताओ अच्छी तरह। नारायण नारायण।